Bon dia, Pedro, bon dia a tothom. Ja hi tornem a ser aquest segon dilluns en aquesta nova programació de Canal Blau FM i en aquesta secció de Vilanovins a l'exterior. I avui hem volgut anar a trobar una vilanovina que ha sortit pels mitjans de comunicació de casa nostra, des de Televisió de Catalunya, altres, i també molts altres doncs, que també doncs, ens escapen ja una miqueta de la zona en què vivim, però que segurament que molts la coneixeran. Estem parlant de Montserrat Guibernau, una persona que va anar a Cambridge al setembre del 89 amb una beca del British Council i la Caixa per fer un màster en teoria social i política de la Universitat de Cambridge. Doncs bé, va anar a fer aquesta beca el 1990 al King's College de la Universitat de Cambridge, li va donar una beca per quedar a fer el doctorat i en acabar-lo el 93 va tornar a Vilanova, però quan estava a Vilanova la van tornar a trucar perquè si volia podia anar doncs, a treballar a Londres, és on actualment està treballant. Saludem a Montserrat Guibernau, molt bon dia Montserrat. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la trucada. Bé, no està molt lluny, perquè la setmana passada estàvem parlant amb Xavier Montaner, que estava a Austràlia, déu-n'hi-do, ell estava a 12 o 14 hores de Vilanova, vostè està un parell d'horetes, oi? Sí, comparat amb Austràlia, Londres és el cantó, realment, sí. Eh? És a dir, que suposo que té més facilitats per apropar-se a la ciutat natal. Sí, sí que dona més facilitats, sobretot des que hi ha vols directes, doncs, des de l'aeroport d'Estàncet a Barcelona. L'aeroport d'Estàncet és el que em cau més a prop d'on jo visc i amb les companyies aquestes noves com EasyJet, doncs es pot venir a Barcelona i a Vilanova ben sovint i ben ràpidament. Quantes vegades ha vingut en el darrer any? En el darrer any? No li podria dir exacte, eh? Però forces. Però em sembla que almenys hauré vingut potser 6 vegades o així. Ah, déu-n'hi-do. Amb dates assenyalades o bàsicament allò quan es pot escapar bé? No, sobretot vinc per qüestions, per compromisos acadèmics, per exemple, donar alguna conferència, participar en algun seminari, coses d'aquest tipus, i també a veure les vacances de Nadal i a l'estiu, també vinc donant un període de temps, normalment uns 10 dies cada vegada. Com és la seva vida ara al Regne Unit? Expliqui'ns com és un dia quotidià de Montserrat Guibernau. Doncs un dia quotidià depèn, hi ha uns quants dies que vinc al despatx aquí a la universitat, llavors tinc les classes normals dels temes doncs, dels que jo m'ocupo, que és temes com, doncs, per exemple, la nació a l'era global, nacionalisme i cosmopolitisme, etnicitat i identitat nacional a la Unió Europea, dono aquests temes, superviso estudis de doctorat, estudiants de doctorat, també porto a terme doncs, la meva recerca, llavors hi ha dies en què no dono classes, sinó que em dedico doncs, a la investigació, i aquestes són les coses habituals a fer, no? En quant a feina. Aquí es comença la jornada cap allà a les 9 del matí, jo procuro ser al despatx abans d'això, per allà a les 8 per evitar les trucades o les persones que tothom ve a les 9 del matí, no? En canvi, si és a les 8, doncs, o una mica abans, sempre hi ha possibilitat de tenir un temps de tranquil·litat. I al vespre, doncs, lo normal, estar a casa, llegir una mica, sortir a donar un tomb. Aquí és un lloc molt agradable, doncs, tant com per passejar com per sortir. Hi ha moltes coses que estan en marxa, no?, en una ciutat com Londres. Vostè, com nosaltres els periodistes, ha d'estar molt posada en l'actualitat, ha de seguir molt l'actualitat, oi?, sobretot política. Sí, és lògic, és part de la meva feina, igual que de la de vostès. I en aquest cas, vostè doncs, és un expert en el tema de nacionalitats o nacionalismes. Com veu la nacionalitat catalana avui dia? La va seguint? Sí, suposo que el que em pregunta és com veig la política catalana. Que o la política una mica catalana, diferent, no? Sí, sí. Després però ja li preguntaré potser més concret de la nacionalitat o els nacionalismes, que ara tothom s'omple doncs, la boca amb això, sí. Però com està veient la política catalana? Penso que en aquests moments s'acosta una decisió que tindrà repercussions molt importants per Catalunya. El resultat de les eleccions del novembre és vital i és molt important pel país que tinguem un govern que sigui fort, que sigui clar i un govern que estigui dedicat a treballar per la nació catalana. Un govern, doncs, que realment es dediqui a fer coses. Tenim el nou estatut a les mans, s'ha de desenvolupar, i hi ha molts temes que queden pendents i que Catalunya no es pot permetre doncs, entretenir-se amb debats que a vegades no porten enlloc. Em sembla que és un moment d'actuar i de fer bona política. I creu que aquest estatut es podrà desenvolupar amb normalitat en els propers anys? Perquè tenim doncs una sèrie de polítics, o un partit polític en concret, reticent a tot això i amb por. No ho sé si es podrà desenvolupar amb normalitat, perquè tal com vostès saben, doncs hi ha un recurs presentat pel Defensor del Poble, hi ha tota una sèrie d'entrebancs al desenvolupament d'aquest estatut. Jo espero que sí, que es pugui desenvolupar, però tant si es desenvolupa com si no, el que es requerirà és una lluita constant i feta amb arguments i amb tots els instruments legals possibles per veure que això es tiri endavant i que no quedi encara un estatut més retallat que aquell que originàriament es va aprovar al Parlament de Catalunya. I precisament, parlant potser una miqueta del catalanisme o del nacionalisme, en les darreres eleccions, l'any 2003, al Parlament de Catalunya, quasi tots els partits feien bandera del nacionalisme, que eren doncs catalanistes i nacionalistes, fins i tot doncs partits que fins ara no havien fet bandera. És un fet curiós aquest, oi? És una tàctica política, però també és una convicció, perquè no hem de pensar que tot el que diuen els polítics només és per obtenir vots, veritat? Perquè si penséssim això únicament, llavors la política voldria dir que està doncs molt malament i molt influïda pel que no haurien de ser els seus objectius, no? A mi em sembla que el fet de que els partits polítics catalans es defineixin com nacionalistes, tot i que hi ha matisos en la manera en què aquest nacionalisme es defineix per part de diferents partits polítics, té a veure amb la voluntat d'aquests partits polítics de presentar-se a la ciutadania com partits de casa, partits que s'ocuparan dels problemes específics que té Catalunya en aquests moments, com poden ser la immigració, com poden ser doncs les infraestructures, l'atur juvenil, tot una sèrie de qüestions que són importants, i em sembla que a l'entendre que es presentaven com nacionalistes volia dir nosaltres sobretot ens preocuparem del país. L'anàlisi hauria de ser una mica més profund, més profunda, i ara veurem també què passa doncs cara a les properes eleccions. Si em permet una darrera pregunta, doncs aprofitant que és analista i que és doncs professional i experta en aquest sector, m'agradaria preguntar-li que, a veure, en aquesta època que estem, una època de globalització i d'unió, té sentit que hi hagin partits que lluitin per la independència? Sí, perquè resulta que hi ha moltes estats-nacions que ho són independents. Evidentment que sí, té sentit que es lluiti per la independència sempre i quan, a veure, jo considero que l'objectiu del nacionalisme no sempre ha de ser la independència i l'objectiu d'una nació no sempre ha de ser la independència, però sí que considero que una nació ha de tenir el dret a autodeterminar-se, és a dir, si la nació està formada per un conjunt de persones que tenen una voluntat comú i l'expressen de manera política, aquestes persones han de poder decidir si estan contents en que aquesta nació sigui doncs una província dintre d'un estat més gran, sigui un estat dintre d'una federació, sigui una comunitat autònoma o sigui un ens independent. Això és una cosa que en principi considero que la nació ha de ser entesa com un demos, és a dir, com una comunitat que decideix sobre el seu futur polític. Per tant, totes les nacions han de cercar la independència? No, però sí que se'ls ha de deixar que decideixin. El que succeeix és que ben sovint moltes nacions petites normalment i moltes nacions sense estat se n'adonen que viure dins d'un estat-nació més gran a vegades les limita i s'han d'enfrontar doncs amb l'oposició d'aquest estat a afavorir el seu desenvolupament, amb la indiferència d'aquest estat, amb una sèrie de limitacions que impedeixen que la nació pugui tirar endavant des d'un punt de vista doncs no únicament cultural, sinó també d'un punt de vista econòmic, polític i social, no? Llavors, en aquestes circumstàncies i en doncs és lògic que en alguns moments sorgeixin partits polítics que defensen la independència i depèn, en un sistema democràtic, depèn del recolzament que obtinguin, que obtenen, no?, que puguin arribar a obtenir, doncs el fet de que aquests partits puguin tirar endavant amb els seus objectius o no. També existeixen moltes situacions en les que és perfectament compatible ser una nació, desenvolupar-se des d'un punt de vista polític, econòmic i social i viure dins d'un estat-nació. Però això passa sempre que aquest estat-nació és democràtic, és obert i està disposat a reconèixer la diversitat interna. Li agraïm doncs aquestes explicacions que ens ha donat. Com a periodista hem d'anar al tanto, perquè això de la política ens podem picar els dits, sobretot els periodistes, per tant, deixem-ho davant una miqueta. Per cert, vostè està censada a Londres, dedueixo, o no? Sí, soc resident a l'Anglaterra. És a dir, que vota allà. Voto per quines eleccions? A veure, vol dir per les catalanes? No, per les seves, per les de Londres o Anglaterra. Els ciutadans europeus residents en països de la Unió Europea votem a les eleccions locals i tenim el dret a decidir si en les eleccions al Parlament Europeu votem en el país on residim o en el país d'origen. Mm-hmm. En les eleccions nacionals del país, és a dir, a les eleccions britàniques, no votem perquè no som ciutadans del país. Jo continuo votant a les eleccions generals espanyoles i continuo votant en les eleccions a la Generalitat de Catalunya. És a dir, que t'he pensat votar el dia 1 de novembre. Evidentment que sí. I tant, i ho faré molt abans que els catalans residents a Catalunya, per perquè correu. Així ho requereixen les normes. Sí. Per cert, Montserrat Guibernau, com a professora de ciències polítiques, suposo que ha d'intentar ser una miqueta objectiu a les seves classes. O és aquelles professores o aquells professors que deixen treveure el color polític que li agrada? Aquesta pregunta no és adient, perquè en un professor l'objectivitat és un requisit sine qua non. Per tant, no es tracta de si ho és o no. El professor que no és objectiu en les seves classes senzillament és un mal professor. Per tant, em sembla que s'ha de distingir entre el que és la tasca acadèmica, en la que es tracta d'explicar i dir i jutjar des d'un punt de vista objectiu, i el que pugui ser, per una altra banda, una intervenció fora de l'ambient acadèmic, en el qual les persones s'expressen des d'un punt de vista individual. Em sembla que cal establir aquestes diferències, i sempre ho he fet. Això és molt bo, jo penso igual que vostè, el que passa que personalment a la meva carrera de periodista, si em permet, va tocar un professor, justament amb l'assignatura de polítiques, que neutral no era, no? Per això li feia aquesta pregunta. Escolti'm, i com són les universitats britàniques? Com és l'ensenyament britànic? Bueno, suposo que és una mica diferent del que tenim a Catalunya. Aquí, en principi, el que diríem una licenciatura, aquí en diuen Bachelor of Arts, no? I aquesta licenciatura a la Gran Bretanya normalment duren 3 anys, en lloc de carreres més llargues com són les que hi ha a Catalunya. Després, les classes acostumen a ser menys nombroses. També aquí es promou molt, igual que a Catalunya això, es promou molt el que els estudiants facin màsters, i això és una de les característiques d'aquest sistema britànic. I potser una de les coses que és més diferent és la manera en què es tracten els estudis de doctorat, perquè aquí generalment s'assumeix que ha d'existir una relació constant i realment doncs força intensa entre l'estudiant de doctorat i la persona que dirigeix la tesi. És una cosa que està molt regulada i realment es valora molt promoure la vida acadèmica dels estudiants de postgrau mitjançant seminaris, conferències i tot tipus d'activitats que també inclouen activitats de formació per a aquests mateixos estudiants, des de fer-los ensenyar-los com han d'escriure un currículum vitae o com s'han de preparar una entrevista de feina. És a dir, em sembla que aquest aspecte és una miqueta diferent, però l'objectiu sí que és el mateix, que és doncs donar una formació adequada, una formació adient als estudiants i permetre'ls doncs de desenvolupar les seves possibilitats. Amb això coincidim, evidentment. Montserrat Guibernau, no es mogui, que fem una ràpida pausa per la publicitat i tornem de seguida. La teva llar parla de tu a Mobles Expo Mobi. Ja tenim la nova revista de tardor, Expo Deco, on trobaràs totes les ofertes i col·leccions de la tardor. Atenció a la promoció d'Expo Mobi, Pla 5. Compra ara i paga-ho d'aquí 5 mesos. Mobles Expo Mobi, a Vilanova Rambla de la Pau 89, a Sitges, davant del centre comercial Oasis, i a Vilafranca, carrer de la Lluna 1. Mobles Expo Mobi, a la teva llar i a la teva vida. Dona, tu també pots fer-ho. Si ets dona i vols formar-te de pintora, soldadora, peó de la construcció, mossa de magatzem, electricista i en d'altres oficis, Igualem, projecte per a la igualtat laboral. T'esperem a la paperera al carrer de la Unió 86-87 o truca'ns al 93 814 0440. I tu, què busques? Menjar tranquil·lament amb tota la família? Una bona estona amb els amics en un espai a l'aire lliure obert a tothom? I tu, què busques? Braseria Llesqueria Toni Càrea, al costat del Parc del Garraf. El proper diumenge 1 d'octubre, Canyelles dona la benvinguda a la tardor amb una gran festa. A partir de les 10 i fins 2:15 del migdia, no et perdis la Fira d'Artesans a la Rambla de Canyelles amb demostracions d'oficis artesans. Participa en el taller i prova algun d'aquests oficis de forma gratuïta. A les 12, espectacle a Quan val la mel, una estona de jocs i danses a la pista del casal. I de 2:15 del matí fins les 2 del migdia, taller de la broma, trucs per fer bromes als altres a la mateixa pista del casal. Festa de benvinguda a la tardor a Canyelles, diumenge d'octubre a partir de les 10 del matí. Organitza Ajuntament de Canyelles. Continuem a Canal Blau FM, avui parlant amb la professora i doctora Montserrat Guibernau, com dèiem, doncs, professora de la Queen Mary University de Londres, vilanovina, i de Vilanova anem a parlar una miqueta més amb la Montserrat. Montserrat, hem comprovat abans que segueix molt bé l'actualitat catalana, però i la vilanovina, que la va seguint? Sí, sí que la segueixo perquè els meus pares estan a Vilanova, el meu germà també, i tota la resta de la meva família està a Vilanova, per tant, em sembla que la segueixo bastant bé. Per exemple, les últimes notícies que m'arriben són sobre els darrers invents que es van veure a la Galàctica, no? Sí. I totes aquestes coses. Em sembla que bastant bé. I temes polítics també, suposo, oi? O no? De Vilanova. També. Local, sí. Per on s'informa? Es connecta a internet, a part de la família que li pugui explicar? Per on s'informa? No, no em connecto a internet. No? No. No, sobretot és a nivell familiar i d'amics, que és el que em resulta potser més fàcil, no? Només en alguna ocasió he connectat a per internet. Val. Quina és la visió que té de Vilanova des de Londres? Bueno, jo sóc vilanovina. Vilanova és una ciutat magnífica, a la que a mi doncs m'agrada molt. Per mi la part millor de Vilanova és la platja, el mar, és el que trobo més a faltar, perquè realment el mar és una cosa que no es pot comparar amb rius ni altres paratges, ni fins i tot amb mars d'altres països on el color del cel els fa tenir un color ben diferent, no? El mar blau de Vilanova és una cosa que estimo molt i enyoro. Uh-huh. I Vilanova també és, òbviament, una ciutat que ha crescut moltíssim en els darrers anys i, doncs, que potser els serveis que té no estan a l'alçada del gran creixement que ha experimentat la ciutat en darrers anys. És una de les lluites actualment. I com m'ha hagut d'explicar on és Vilanova entre els seus companys o amics de Londres? Com ho ha explicat? 45 km south of Barcelona. Aquesta és la manera. 45 quilòmetres al sud de Barcelona, a la costa. I precisament, doncs, parlant ara també dels serveis i d'aquesta ciutat que va creixent, com creu que ha d'anar l'evolució de la ciutat? O com voldria o li agradaria que fos aquesta evolució? M'agradaria que... Suposo que una cosa que molts vilanovins deuen voler, no? Que existís, doncs, una racionalitat en el desenvolupament del sòl a Vilanova, que, per exemple, els serveis de Vilanova fossin millors, per exemple, que Vilanova tingués un hospital propi, que una ciutat com Vilanova, doncs, no tenir-lo, realment condemna els seus ciutadans a unes condicions que no són òptimes ni bones. Penso que la salut i l'ensenyament són bàsics per a les persones i que en la salut a Vilanova doncs es falla. Penso que un hospital seria molt i molt important per a una ciutat del volum de Vilanova. Hi ha alguna festa que li agradi particularment a Montserrat Guibernau de Vilanova? A veure, el Carnaval és la festa per excel·lència de Vilanova. El que passa és que no sempre puc venir. De fet, no massa sovint puc venir, perquè és a l'època que tenim més feina. Però també disfruto molt doncs l'ambient que es viu al voltant de Nadal, quan normalment passa un període més llarg que Vilanova, i també la Festa Major. La Festa Major sí que realment cada any vinc, perquè penso que és molt entranyable i és un lloc de trobada per molts amics i per moltes persones que hem estat vinculats a Vilanova des de fa molts anys. Encara recordo l'època en què jo mateixa era part de la Comissió de Cultura Popular i Tradicional, que organitzàvem no solament la Festa Major de Vilanova, sinó el Festival de Música Popular Tradicional sota la direcció de Josep Albà. Per cert, vostè, doncs, no sé si deu conèixer algun vilanoví que estigui a Londres, que és una, Londres, que és una de les capitals europees, perquè sempre hi ha allò que trobes un vilanoví, encara que vagis a l'altra punta del món, trobes un vilanoví. S'ha trobat alguna vegada algun vilanoví o vilanovina per Londres? M'he trobat alguna vegada vilanovins pel carrer a Londres, a Portobello. I s'han reconegut? O... Sí, persones de sobre conegudes. No molt conegudes, però sí, conegudes, certament. Darrera pregunta ja que li faig. Té pensat tornar a Vilanova i la Geltrú algun dia, a la Montserrat Guibernau? Sí, tinc pensat tornar... No, però tornar a viure-hi, eh? A finals d'octubre. Però a viure-hi. Aquesta pregunta ja és a viure-hi. A viure-hi. Sí. Sí, suposo que sí. Suposo que sí, però no sé quan, perquè dir quan és en aquests moments difícil. La meva feina està aquí. La càtedra que vaig treure al Queen Mary College, doncs, és un... em dona moltes possibilitats de desenvolupar tant la meva recerca com altres aspectes de la meva professió, encara que sí que evidentment m'agrada Vilanova i això és, d'això n'és prova, doncs, que hi vinc d'una manera constant i força sovint. Molt bé, doncs, Montserrat Guibernau, gràcies per passar aquests minuts amb Canal Blau FM, per haver conegut i haver compartit una miqueta més, doncs, les seves experiències amb nosaltres, i que vagi molt bé i que la tornem a veure aviat. Moltes gràcies a vostès.